serwisu ninateka.pl. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 maja, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Poprawka do projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Kandydatów do KRS będą zgłaszały środowiska prawnicze. Hassan Rohani, umiarkowany zwolennik reform, pozostaje prezydentem Iranu. W wyborach pokonał trzech rywali. Szef niemieckiej dyplomacji Sigmar Gabriel nie przyjedzie dziś z oficjalną wizytą do Polski. Społeczną Radę Kodyfikacyjną powołają uczestnicy Kongresu Prawników Polskich, który odbył się w Katowicach. Rada ma się zająć przyspieszeniem prac sądów, a swoje wnioski przedłożyć rządzącym. List od prezydenta do prawników odczytał minister Andrzej Dera. To wystąpienie było zakłócane przez część uczestników. Prezydent zwraca uwagę na konieczność apolityczności sędziów i nadwątlone zaufanie obywateli do rzetelności i bezstronności procedur sądowych oraz do standardów etycznych i zawodowych korporacji prawniczych, a także utrudniony dostęp do pomocy prawnej dla osób niezamożnych i mniej wykształconych. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Jacek Trela mówił, że spotkanie ma pomóc w usunięciu mankamentów funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Nie trzeba, a nawet nie wolno podejmować działań politycznych wokół wymiaru sprawiedliwości. Są one bowiem antyobywatelskie. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł poinformował, że resort wprowadza poprawkę do projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Kandydatów do KRS będą mogły zgłaszać środowiska prawnicze. Wieczorem w TVP Info minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział, że poprawka jest dowodem na gotowość resortu do rzeczowej dyskusji na temat zmian. W środowisku sędziowskim również jest wielu przyzwoitych ludzi, których naprawdę szanuję i cenię, z którymi współpracuję, bez których ta reforma nie byłaby możliwa przecież. Jestem przekonany, że można też oddać im głos i decyzję, kogo zaproponuję jako swojego przedstawiciela i później parlament musi być związany tą decyzją. Czyli nie politycy będą wskazywać, my tego wybierzemy, tylko to środowiska prawnicze wskażą i w rezultacie parlament wybierze. W ciągu 30 dni od obwieszczenia o zwalnianym miejscu w KRS zrzeszenia prawnicze będą zgłaszały marszałkowi Sejmu kandydatury. Spośród nich parlament będzie wybierał członków Rady. Ponad 230 instytucji, muzea, teatry, ale też ministerstwa i kancelaria premiera otworzyły w stolicy swoje drzwi dla zwiedzających. W Noc Muzeów w Warszawie do zwiedzania nie trzeba było nikogo zachęcać. Nie spać, zwiedzać, to powiedzonko wzięły sobie do serca tysiące warszawiaków, choćby trzeba było stać wiele godzin w kolejkach. 3,5 godziny. Kiedy ostatnio pan stał w takiej kolejce długiej? Za czasów PRL-u chyba też nie stałem. Do obejrzenia m.in. muzea, a w nich historie niezwykłe, jak w Muzeum Warszawy. W 21 roku Polonia wygrała z Legią 8-0. Schody ruchome 49, striptease 57. W ramach nocy można było się przenieść w czasie do czasów okupacji hitlerowskiej dzięki rekonstruktorom w reducie Banku Narodowego. Halt! Jakąś kontrabandę wieźli. Pod płot rozstrzelali. Wie pan, o takie rzeczy o nas pan pytać, bimberek? Panie kochany, my tu pan widzi, pan marchewka, biednik, 39 rok. I to pamięta, żeby to młode pokolenie nie zapomniało. A w archiwach Polskiego Radia znów sięgnąć do niezwykłych taśm sprzed lat. Cała Warszawa! Słuchamy tych pięknych piosenek w opracowaniach muzycznych najzwyczajnych artystów. Perełka kultury. Kolejne całonocne zwiedzanie za rok. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W serwisie Trójki informacje z zagranicy. Hassan Rohani, ponownie prezydentem Iranu. Umiarkowany zwolennik reform pokonał w wyborach trzech rywali, w tym ultrakonserwatystę Ebrahima Raisiego. Z Teheranu specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Kilkanaście godzin po zakończeniu głosowania irański minister spraw wewnętrznych Abdulreza Rahmani Fazli ogłosił ostateczne wyniki. Pan Rouhani uzyskał 23,5 miliona głosów i 57% poparcia i został wybrany prezydentem Iranu. Popierany przez ajatollahów Ebrahim Raisi uzyskał 38% poparcia. W pierwszym po wyborach przemówieniu telewizyjnym Hassan Rouhani zapowiedział większe otwarcie kraju na świat oraz więcej wolności dla mieszkańców. Dzisiaj Iran bardziej niż kiedykolwiek jest gotów na szersze relacje ze światem na bazie wzajemnego szacunku i narodowych interesów. Wieczorem na ulicy Teheranu wyszły tysiące ludzi, głównie młodych, by świętować zwycięstwo wyborcze prezydenta. To najlepsza rzecz, jaka mogła nam się przytrafić. Cieszę się, że Irańczycy zagłosowali mądrze i nie patrzyli na własne korzyści, ale na korzyść narodu. Frekwencja wyborcza przekroczyła 70%. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Teheran. Minister spraw zagranicznych Niemiec, Sigmar Gabriel, nie przyjedzie dziś z oficjalną wizytą do Polski. Przełożenie terminu nastąpiło z powodów prywatnych.

siostro droga, cierpliwością zwana. Jak ciebie posiąść, jak cię tu zatrzymać? Nie jeden pragnie z tobą w dzień obcować. W pośpiechu życia duszy nie zmarnować. Ten, kto mnie pragnie, musi iść do źródła. Wytryska ono z przebitego boku. Strumienie wody i krwi przenajświętszej nasycą serce szczerze spać. Ratuje Pana. W modlitwie czuwa, znosi utrapienia, oddaje życie, zyska radość nieba. Jeden jest tylko oratorium Transitus skomponowane przez Joachima Menzla i tak jak Państwu już powiedziałam, wyśpiewane przez katolików, protestantów, prawosławnych. To tak teraz dzieje się 500 lat do przodu w 2000. To jest oratorium z 2011 roku, więc powiedzmy w XXI wieku jest to możliwe. Pastor kiwa głową, więc przedstawię jeszcze raz Państwu moich drogich gości. Pastor Michał Jabłoński, muzykolog, proboszcz parafii ewangelicko-reformowanej teolog, w Warszawie, teolog bardziej. Doktor Aneta Markuszewska, muzykolog, wykładowca akademicki, klawesynistka, a w Krakowie ksiądz profesor Robert Tyrała, liturgista, wykładowca akademicki, muzykolog, księże profesorze, muzyka to taki doskonały pomost, pole jedności, porozumienia. To jest doskonały język, którymi wszyscy możemy się posłużyć, żeby znaleźć pewną wspólnotę. Wydaje się, że no właśnie ta wspólnota łączy, jeśli rzeczywiście myślimy takimi samymi kategoriami muzycznymi. Tak sobie słuchając Joachima Menzla myślałem właśnie o tym, że ta jedność jest możliwa dzięki temu, że podnosimy się na pewien inny poziom. Muzyka sakralna staje się językiem, czy o randze teologicznej możemy wtedy mówić, a więc sposobem głoszenia wiary dla całego chrześcijaństwa. I to jest chyba największa sprawa, że ona staje się, my mówimy także w Kościele Rzymskim o kerygmacie, o głoszeniu kerygmatu, o języku, który pomaga w modlitwie, który upiększa. Fantastycznie Sobór zwrócił na to uwagę, który mówił o uświęceniu z jednej strony, ale nade wszystko ludzi, którzy przychodzą na na liturgię, ale nade wszystko o oddanie chwały Panu Bogu. A jak to jest, a pastor wspominał o kościele świętego Marcina, ja wywołam w Warszawie. Tak, tak, no akurat mam bliski kontakt z Andrzejem Gałką, z księdzem Andrzejem. Mamy tam nabożeństwo ekumeniczne. Widzimy się, ostatnio przybył do mojego kościoła rano ze swoją grupą jezuitów i rozmawiałem o kościele ewangelickim i o nauce kościoła. Pamiętam, że znaczy dla mnie właśnie te nabożeństwa w Przepiwnej są takim powrotem też do źródeł, ponieważ oprócz tego, że ten kościół Marcina sam w sobie jest takim źródłowym, to śpiew, muzyka, tam naprawdę są te niewidome siostry franciszkanki, tak pięknie grają, śpiewają. Naprawdę to są zazwyczaj nabożeństwa w ostatni czwartek wieczorem, to są nieszpory. To jest tak piękne, to jest tak łączące, że zawsze z przyjemnością przyjmuję zaproszenie Andrzeja. No. Także tu akurat widzę jakąś wielką wartość, natomiast, ale to jest też to, że ksiądz Andrzej bardzo podkreśla i bardzo jakoś podkreśla rolę wykonawcy, czyli tych sióstr. W ogóle w ewangelicyzmie, w eklezjologii, w ogóle w czasie nabożeństwa, w ogóle w nauce dotyczącej kościoła i w ogóle w liturgice, bardzo ważne jest osoba wykonawcy. Są trzy osoby, które biorą udział w nabożeństwie. To jest organista, albo w ogóle ktoś, kto wykonuje muzykę, zbór, którzy również śpiewają, modlą się, odpowiadają, i duchowny. To są właśnie, to nie jest tak, że duchowny jest pierwszy. To są, wszyscy jesteśmy na jednym poziomie służby tej czwartej osobie, czyli Bogu. Księże profesorze. To myślę właśnie, że to jest jakby dokładnie to samo, wsłuchując się w tej chwili w to, co mówi pastor, tak sobie właśnie uświadamiam bardzo wyraźnie, i to podczas tego nowoczesnego, nowego nauczania Kościoła, nazwijmy posoborowego, jeszcze raz po raz kolejny zostało przypomniane, że celebrans, oczywiście ten, który przewodniczy, ale wcale nie znaczy, że on jest najważniejszy, że w tym wszystkim są wierni, którzy przychodzą i mają swoją rolę, znaczenie, miejsce, że jest organista także, że jest także chór, że jest także schola, że jest kantor, że są lektorzy, że każdy ma swoje miejsce, każdy ma swoją funkcję. Tutaj także wrócę do tej myśli, no właśnie, kobiet w kościele. To jest niezwykle ważne miejsce. Często dla kobiet, często rzeczywiście mówi się o tym, że to no inaczej postrzegane. To jest jednak, każdy ma swoje zadanie i swoją rolę do spełnienia. I wydaje się, że no właśnie podczas tej liturgii nie może ksiądz, na przykład celebrujący w kościele rzymskokatolickim, zastąpić wiernych, którzy będą śpiewać, ani chóru. Jeśli na przykład w konkrecie jest modlitwa powszechna, czy inaczej ją nazywamy modlitwą wiernych, to ona jest tych wiernych, którzy do tego kościoła przychodzą, i to oni powinni te modlitwy wypowiadać. I równocześnie organista też ma swoją niezastąpioną rolę. Mówimy czyli tu właśnie też o tym, że ten poziom wykonawstwa powinien być jak najlepszy, że do tego powinno się dążyć? No tak, dlatego że jeśli nie ma jakości, no to jest bardzo źle. To nie ulega żadnej wątpliwości, że tutaj jakość powinna nam towarzyszyć w każdym calu, w każdym momencie. Począwszy od celebransa, który będzie śpiewał, ale także i wykonawczy, jakości wykonawczej. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest coś historycznego. To jest dzisiaj, tu i teraz, oddanie chwały Bogu, więc nie może być to byle jak. Pastor z zapałem kiwa głową. Kiwam głową, ale tak, ale znaczy myślę sobie, Boże, jakie piękne słowa, natomiast rzeczywistość, przepraszam, skrzeczy. No tak, no. Ale ważne, żeby się starać, tak, żeby mieć tą świadomość. Ważne, żeby się starać, tak. Myślę, że to rzeczywiście może być różnie w różnych miejscach. Rzeczywiście to tutaj się zgadzam. Natomiast założenie jest takie, a poza tym W tym wypadku no, wiele jest takich czynników sprzyjających, bo dzisiaj patrząc na sprawę nawet edukacji, która się odbywa, już nie będziemy daleko szukać, ale w Polsce to ona naprawdę jest na niezłym poziomie. To pytanie potem, co rzeczywiście z tym wygląda w konkretach. No to dzisiaj będziemy patrzeć na te konkrety też jeszcze. Bo mówimy sobie dzisiaj też o tym budowaniu mostów, o muzyce i kompozytorach, którzy łączyli i muzyce, która łączyła wszystkich. No i chyba takim najdoskonalszym muzykiem, którego możemy nazwać i naukowcem i teologiem najlepszym wśród muzyków i najlepszym muzykiem wśród teologów. Tutaj patrzę na panią doktor, która się uśmiecha. To był Sebastian Bach, oczywiście. No właśnie. Ważna postać dla absolutnie wszystkich. Jednakowo nie byłoby Bacha bez Kościoła i Kościoła bez Bacha? To jest bardzo trudne powiedzieć coś nowego o Janie Sebastianie Bachu, bo to jest taki kompozytor, którego nazwisko można by było powiedzieć, mówi samo za siebie. To jest jakość w muzyce, duchowość, którą trudno bardzo przełożyć na słowa. Musimy oczywiście pamiętać, że Jan Sebastian Bach tworzył w swojej epoce, że był człowiekiem bardzo uduchowionym, ale z drugiej strony był też świadomym swoich umiejętności artystą i swoją też wiarę, swoją wiedzę, swoje doświadczenia przekładał na muzykę i był jednym z tych spadkobierców tradycji jeszcze Lutra, Pretoriusa, który uważał, że muzyka, a tu myślę przede wszystkim o jego twórczości kantatowej, to jest też element kazania. Muzyka nie była tylko właśnie ozdobą, tylko była elementem nauczania, była elementem interpretacji słów, które czytał duchowny. I czy muzyka, czy pasje, kompozycje Bacha też mogły być elementem kazania, mogły być elementem liturgii? To na to pytanie goście odpowiedzą już za chwilę. Najpierw posłuchajmy pierwszej części Pasji Świętego Jana pod Filipem Herewehe. To specjalna taka prośba. Doszłyśmy do wniosku z panią doktor. Obie bardzo cenimy sobie pana Filipa Herewehe jako fenomenalnego dyrygenta, który ma niebywałe wyczucie, a zatem początek Pasji Świętego Jana, wokalne kolegium z Gandawy i Filip Herewehe. rzeczywiście we fragmencie nie jesteśmy w stanie Państwu dzisiaj zaprezentować całej pasji. Moi goście uśmiechają się, myślę, że ksiądz profesor w Krakowie też się uśmiecha, jeśli kiedy słucha pasji Bacha. Właśnie, Bach dla muzyki sakralnej, Bach dla muzyki dla katolików, Bach dla protestantów. To księże profesorze, dla muzyki sakralnej, dla katolików, kim jest Bach i jego kompozycje? Jak się Bach odczytuje? Jest mistykiem. Bach jest mistykiem i tutaj nie ulega żadnej wątpliwości. Pozwolę sobie znowu powrócić do tej myśli Benedykta XVI. Myślę, że to jest teolog muzyki najwybitniejszy dzisiaj, który mówił o tym, że muzyka ma swoje właśnie miejsca, doświadczenie miłości, doświadczenie smutku, ale także spotkania z tym, co Boże. I właśnie wtedy tłumaczył, że dla Bacha, dla którego chwała Boża stanowiła ostatecznie cel całej muzyki. Myślę, że to właśnie dlatego nie można inaczej o Bachu mówić i dlatego do Bacha ciągle wracamy i dlatego Bach ma swoje miejsce, ponieważ to wszystko, co wyrażało się w jego wierze, znalazło realizację w jego muzyce. I być może ta muzyka właśnie dlatego jest taka, że ona jest rzeczywistością, że ona głosi, że to jest kerygmat, że to nie jest przypadek, a równocześnie te nuty i pomiędzy tymi nutami jest zawarte wszystko, cała jego wiara. Panie Aneto, Bach komponował dla różnych dworów i dla protestantów i dla katolików. To prawda. Bach zaczynał swoją karierę w mniejszych ośrodkach, a potem pojawiły się większe dwory, Köthen, Weimar, a potem miasto, jakim był Lipsk. Na każdym z tych dworów tworzył troszkę inną muzykę. Kiedy tworzył dla księcia, który zdecydowanie był kalwinistą, tak, to tutaj uważał, to jest taki moment, kiedy Bach komponuje raczej więcej muzyki świeckiej, takiej użytkowej, więcej muzyki instrumentalnej. Ale rzeczywiście ta twórczość religijna, kantatowa, to jest przede wszystkim Lipsk. To jest związane z funkcją Bacha jako dyrektora muzycznego kilku kościołów lipskich, jak również rektora Szkoły Świętego Tomasza. Tyle tylko, że też należy pamiętać, że Bach tworzy właśnie w pewnym kontekście. Jest człowiekiem, który ma kontrakt, który wymaga od niego dostarczania co tydzień nowej kantaty. Równocześnie też tworzy inne kompozycje, chociażby świeckie, które wykonuje ze swoimi synami i uczniami w Café Zimmermann. Jest naprawdę bardzo zapracowany i często też korzysta ze swoich wcześniejszych utworów, tworząc kompozycje, które muzykolodzy nazywają dzisiaj pasticziami, ale nie można też do końca odłączyć tego, że Bach, jak każdy muzyk wówczas, był traktowany jako rzemieślnik, bardzo ważny dla społeczeństwa, dla swojej społeczności, ponieważ dostarczał muzykę, która w różnych funkcjach życia danej społeczności była ważna. Ale rzeczywiście jego geniusz polega na tym, że to, co dla wielu było rzemiosłem, potrafił przefiltrować przez niezwykłą duchowość, no i ogromny talent, tak, łączenia tradycji protestanckiej. Przecież Bach wykorzystuje obficie właśnie chorał protestancki, a równocześnie korzysta z nowych zdobyczy muzyki włoskiej czy francuskiej, wykorzystując właśnie liczne instrumenty w funkcjach koncertujących, solowych. Wykorzystuje głosy wokalne, porównywalne do głosów, które pojawiały się w operze. Wykorzystuje bogate chóry. No tutaj przede wszystkim w chórach słychać to jego mistrzostwo kontrapunktyczne, polifonię, ale też znowu pamiętajmy, że style się zmieniały. Mniej więcej w latach 30. Bach również został mocno skrytykowany przez jednego z teoretyków i kompozytorów, Scheibego. Dzisiaj mniej znana postać, na pewno nieporównywalnie w stosunku do Jana Sebastiana Bacha, który podkreślał, że Bach jest kompozytorem bardzo uczonym, bardzo trudnym, że trochę brakuje mu lekkości, że chciałoby się właśnie więcej melodyjności, łatwości w jego muzyce. A to wynikało z tego, że już z Włoch znowu kolejne trendy przypływały, między innymi stylu galant, który był łatwiejszy, ale Bach do końca był wierny swojej muzyce, przecież jego ostatnie dzieła, jak choćby Kunsterfuge, to jest mistrzostwo polifonii. Więc ta postać też nie jest taka jednoznaczna. Pytanie do wszystkich moich gości. Mówi się, że gdyby nie było Bacha, to Lutosławski powiedział, przywołuje też taką myśl, którą operował maestro Kosendiak, gdyby nie było Bacha, właściwie nie byłoby muzyki XIX, XX wieku, nie byłoby nas. Tak, to jest racja, to jest wielka słuszność i no, nie byłoby na przykład śpiewników ewangelickich. Gdyby nie Bach, na przykład, nie byłoby śpiewnika ewangelickiego, którego używamy dzisiaj na nabożeństwach w kościele ewangelicko reformowany. Jeżeli ja słyszę i widzę pieśń na przykład Jezu ma radości, Jezu meine Freude, albo o głowo krwią zbroczona, no to są pieśni, które były śpiewane czy w motecie, czy w pasji mateuszowej. I tych pieśni o tej melodii i pięknie przetłumaczoną teologią, my obcujemy co tydzień przynajmniej z tymi pieśniami jako ewangelicy. I dla mnie jest to jeden z wielkich cudów ewangelicyzmu, że śpiewamy, wspólnie śpiewamy, mając śpiewnik, czytając nuty mniej lub bardziej, ale i mając oczywiście za sobą organy, śpiewamy Bacha. Księże profesorze. Myślę, że tutaj nie można rzeczywiście bez Bacha, no w ogóle nic się nie może odbyć bez Bacha, dlatego że Bach to jest uporządkowanie, także niektórzy pozwalają sobie na takie sformułowanie, że gdyby żył dzisiaj, byłby świetnym matematykiem. To wszystko i szachistą. Jest, no właśnie, i to jest właśnie coś, co jest niezwykle potrzebne. Jakość i pewne uporządkowanie. Ta muzyka podnosi na zupełnie inny poziom i dlatego nie może nie być Bacha i nie może się tutaj Kościół obejść bez Bacha, dlatego że Bach to jest oczywiście, był to rzeczywiście zwykły, normalny człowiek, ale równocześnie była w nim jakaś taka iskra, na której budujemy wszyscy dzisiaj także. Myśląc, mówiąc o Bachu, nie możemy nie wspomnieć jeszcze jednego wielkiego kompozytora, ale najpierw zagramy. Najpierw niech zabrzmią dźwięki, psalm 110, Dixit Dominus, a potem opowiemy Państwu, czego słuchaliście. Thank you. Jerzy Fryderyk Händel, to już wszystkie karty odkryte. Dixit Dominus, psalm 110. Moi goście uśmiechają się z przyjemnością. Przypominam, doktor Aneta Markuszewska i pastor Michał Jabłoński. Mam nadzieję, że w Krakowie ksiądz profesor Tyrała też uśmiecha się, słuchając Händla. Co w tym... Jak nie można się uśmiechać do Händla. Pani Aneto, nie można nie mówić o Händlu, kiedy mówiliśmy o Bachu. Tak, to z dwóch twórców późnego, dojrzałego niemieckiego baroku, co też ciekawe, dwóch, którzy urodzili się w tym samym roku, w 1685, i zawsze stanowią taki duet. Dwóch twórców, którzy dokonali syntezy różnych stylów, które w muzyce baroku się pojawiły. I tu przykład bardzo ciekawy. Ja uwielbiam tę kompozycję. Händel przybył do Rzymu, bo tutaj skomponował ten utwór, w 1706 roku. Przybył do Rzymu luteranin, ale też kompozytor, który miał już za sobą doświadczenia operowe, takie, których nie miał Jan Sebastian Bach. I przybył tutaj, żeby jeszcze udoskonalić swój styl operowy. Przybył do Rzymu, ale w Rzymie w tym czasie nie można było wystawiać oper. Obowiązywał 5-letni zakaz świętowania karnawału. To był wynik takiej decyzji papieża między innymi, po kilku wylewach Tybru, po trzęsieniach ziemi, które w Rzymie wtedy się zdarzyły, że na 5 lat Rzymianie nie będą świętować karnawału, w związku z tym nie będzie też nowych oper. Więc Händel wtedy został poproszony o skomponowanie muzyki religijnej. I w 1707 roku właśnie na zamówienie jednego z przedstawicieli rodziny Colonna w kościele, jeżeli ktoś z Państwa był w Rzymie, wspaniały plac Piazza del Popolo z bliźniaczymi kościołami, to właśnie dla jednego z tych kościołów Händel skomponował ten utwór. I to, co przede wszystkim zaskoczyło Rzymian, również tych decydujących o tym, jakie kompozycje u Händla zamawiać i jaką w ogóle muzykę zamawiać, zaskoczyło ich to, że luteranin, mimo że miał za sobą gruntowne studia w różnych stylach muzycznych, przyjechał do Rzymu i w ciągu kilku miesięcy przyswoił idiom stylu włoskiego religijnego. Tutaj słychać było bardzo ciekawe wpływy muzyki Arcangela Corellego. To koncertowanie i dialogowanie orkiestry z chórem, z solistami. Sama idea orkiestry właśnie, to jest też między innymi dzieło Corellego, Luliego w tym samym mniej więcej czasie. I to właśnie, że ten idiom przez Händla został tak szybko przyswojony, spowodował oczywiście dla niego samego kolejne zamówienia, no ale też w ten sposób właśnie Händel pokazał, że jest twórcą ponad podziałami religijnymi. Że muzyka rzeczywiście może łączyć i styl, technika kompozytorska wszędzie. Oczywiście zawsze były ośrodki wiodące i prowincjonalne, które pewne wpływy wolniej przyswajały. Halle, z którym Händel był związany na początku swojej kariery, nie należał do specjalnie takich tych wiodących, ale ten kompozytor bardzo szybko pokazał, że kompozycje, styl kompozytorski można szybko przyswoić i tworzyć bardzo różne dzieła. Zresztą o tym też warto pamiętać, że istniało coś takiego jak kontrafaktura. I wielu twórców pisało muzykę dla kościoła na przykład protestanckiego, zmieniali tekst i ta sama muzyka mogła zabrzmieć w kościele katolickim. Kontrafaktura, czyli? Czyli nowy tekst do wcześniej już znanej muzyki, która mogła zabrzmieć ponownie w innym kontekście. Można było dokonywać takich kontrafaktur w ramach muzyki religijnej, ale też na przykład z muzyki świeckiej przekształcać utwór świecki w utwór religijny. I odwrotnie. A potem był Mesjasz, którego my tak doskonale kojarzymy. Wszyscy jako nasz, tak, własny, pastor kiwa głową. I ten zwyczaj, żeby przy tym najważniejszym, przepięknym Alleluja, żeby wysłuchiwać go na stojąco, tak? W Warszawie, w moim kościele, w czasie nabożeństwa wielkanocnego, zawsze już na postludium Michał Markuszewski gra swoją wersję Alleluja Händla na tych organach romantycznych, czy późno romantycznych z 1900 roku, ale mu to wychodzi znakomicie. Co prawda nie wstajemy, ale po prostu jesteśmy zawsze, no jesteśmy po prostu szczęśliwymi ludźmi. Księże profesorze, w kościele również tutaj katolickim Alleluja Händla jesteśmy szczęśliwymi ludźmi. Jest to oczywiste, że kiedy Alleluja jest Händla śpiewane czy grane uroczyście w sposób pełny, no to wszyscy jesteśmy szczęśliwi, bo Alleluja to jest ciągle nowa radość, ciągle nowa także pewna jakość. Przypomina mi się tutaj w tym kontekście taka właśnie sytuacja w Bazylice Świętego Piotra na zakończenie zwykle Kongresu Międzynarodowego Chórów Dziecięcych, Młodzieżowych, Chłopięcych, Dziewczęcych. Pueri Cantores, musi zabrzmieć Alleluja Händla, Bazylice Świętego Piotra, no bo inaczej nie możemy się rozejść. Alleluja jest wiążące i jakby stawiające kropkę nad i. To żeby jeszcze bliżej podejść pod wiek XIX i pod wiek XXI, nie stawiając jeszcze kropki nad i, zastanawiałyśmy się z panią doktor, układając jakby listę utworów, propozycji dla państwa, kto mógłby zabrzmieć tak prawie już na zakończenie z takich wielkich kompozytorów katolickich, no i Mozart. A potem padło pytanie, ale czy po Mozarcie można coś jeszcze zagrać? O tym się przekonamy, ale najpierw Mozart i to będzie wykonanie z tłumaczeniem Leopolda Staffa, które będzie czytał Adam Biedrzycki. Dlaczego? Żebyśmy wszyscy zrozumieli, co śpiewa chór i tak naprawdę co chciał wyrazić Wolfgang Amadeusz Mozart. Dies irae, dies illa. W gniewu dzień, w te pomsty chwile, świat w popielnym legnie pyle. Zważ Dawida i Sybille, jakiż będzie płacz i łkanie, gdy dzieł naszych sędzia stanie odpowiedzieć każąc na nie. Trąba groźnym zabrzmi tonem, nad grobami śpiących zgonem, wszystkich stawi nas przed tronem. Śmierć z naturą się zadziwi, gdy umarli wstaną żywi, win brzemieniem nieszczęśliwi. Księgi się otworzą karty, gdzie opis grzechów jest zawarty, za co świat karania warty. Kiedy sędzia więc zasiędzie, wszystko tajne jawnym będzie. Gniewu dłoń dosięże wszędzie. Cóż mam, nędzarz ku obronie, czyją pieczą się zasłonie, gdy i święty zadrży w łonie. No i teraz musimy wziąć oddech. Dies Irae, zagrane przez kolegium wokalne z Gandawy pod dyrekcją Filipa Herewehe ze Świętego Krzyża w Warszawie, prosto spod serca Chopina na kolejną rocznicę śmierci Fryderyka Chopina. Pastor wziął głęboki oddech. Mam nadzieję, że wszyscy tak samo. Księże, profesorze. Robi wrażenie takie niebywałe wykonanie właśnie z tłumaczeniem, kiedy wiemy tak naprawdę, o czym jest ten tekst. Dlatego, że to wszystkich nas dotyka, to znaczy wszyscy jesteśmy w tej samej linii. A propos Chopina, przypomniało mi się jeden z jego listów, który w pewnym momencie pisze: od tygodnia nic ze mnie napisał dla Boga i dla człowieka. Tak, dlatego, że stoimy przed majestatem Boga, a równocześnie czujemy się mali. Ale jeszcze jest ten element i ta nadzieja miłosierdzia. Pani doktor, Mozart. Leopold Mozart, ojciec Wolfganga, kiedy dostrzegł niezwykły talent syna i wielokrotnie ten talent go zadziwiał, zaskakiwał. Mamy opisy, że niejednokrotnie zapłakał z poczucia, i tutaj zacytuję właśnie fragment jego listu, że miał poczucie, że ten syn to jest dar od Boga. I w związku z tym ten dar należy pokazać światu. To była jedna też z motywacji Leopolda Mozarta do podróżowania, rozpoczęcia podróży i pokazywania syna w wielu miejscach. Ale ja bym troszeczkę parafrazowała to jego zdanie i powiedziała, że niezależnie od tego, czy przyznajemy się do katolicyzmu, protestantyzmu, czy nie wierzymy, jest taka myśl, że i często właśnie XIX-wieczni kompozytorzy, łącznie z Wagnerem, wspominali ją, że istnienie Mozarta, jego muzyka, to dowód na istnienie Boga. Mimo że Mozart z kościołem jako takim nie zawsze był, już tak powiem, pokornym dzieckiem. Był Karol Barth, teolog ewangelicko-reformowany pierwszej połowy XX wieku. Największy my to nazywamy, po Kalwinie, teolog ewangelicko-reformowany, który naprawdę na pamięć znał cały katalog Kechla. Prawda? I powiedział tak, że gdy Bóg, prawda, zwołuje ludzi przed swój tron, taką audiencję generalną, to wtedy kiwa, prosi Jana Sebastiana Bacha i wtedy Bach gra. Wtedy, gdy audiencja się kończy, Bóg zaprasza Mozarta, by sobie w cichości i w prywatności posłuchać muzyki. A zatem jak dziś wygląda, tu pytanie do pastora i do księdza profesora, jak dziś wygląda przyszłość muzyki sakralnej w kościołach, i w kościele protestanckim, i w kościele katolickim? Księże profesorze, jak ta przyszłość wygląda? Pięknej muzyki sakralnej. Ja jestem pełen nadziei. Przypominają mi się znowu słowa też, które wydaje mi się w tym momencie trzeba przywołać. 2 czerwca 80 roku w UNESCO w Paryżu mówił Jan Paweł, że przyszłość człowieka zależy od kultury. Pokój na świecie zależy od kultury. A mnie się wydaje, że można by pociągnąć tę myśl dalej. Jedność w kościele zależy od kultury i także właśnie ta kultura ma swoje znaczenie i miejsce. Ksiądz profesor... Co z tym zrobimy, to my będziemy za to odpowiadać, ale tak naprawdę wszystko jest w naszych rękach. My możemy żyć kulturą, możemy podnosić poziom tego, co istnieje i co jest. Bardzo pięknie dziękujemy. W Krakowie ksiądz profesor Robert Tyrała, liturgista. Teraz pytam pastora to samo pytanie. Ja wierzę, że muzyka w kościołach będzie trwała, będzie się rozwijała. Tak jak wierzę, że zawsze znajdzie się w kościele człowiek o duszy przejętej muzyką. W tym momencie, gdy usłyszy Bacha, gdy usłyszy Mozarta, gdy usłyszy pieśni Gomułki. Także tak jak trwa świat, tak będzie trwała muzyka i dzięki Bogu. Pastor Michał Jabłoński, proboszcz, teolog parafii, proboszcz parafii ewangelicko-reformowanej w Warszawie. Bardzo pięknie. Pani doktor, muzyka będzie trwała. Ponad wszystko. Zdecydowanie tak. Jest to język na pewno uniwersalny. Ja zakończę anegdotką. Józef Haydn, zapytany tuż przed swoim pierwszym wyjazdem do Londynu, czy nie obawia się tego, że nikt go nie zrozumie, bo przecież nie zna angielskiego, miał powiedzieć, że nie, ponieważ muzyka jest językiem uniwersalnym i każdy zrozumie jego muzykę. Więc jest nadzieja w tym, że słuchając muzyki, dobrej muzyki, w dobrych wykonaniach, w ten sposób ze sobą rozmawiamy. Doktor Aneta Markuszewska, muzykolog, bardzo pięknie Państwu dziękuję. No to zostawiamy Państwa i słuchaczy z muzyką i z tym najlepszym dialogiem. Jezus, moja radości, Jan Sebastian Bach. Zapraszamy do reklamy. Nauka przez zabawę? Dlaczego nie? Osmo to wielokrotnie nagradzany system.